महाभारत वन पर्व अष्टाधिक शततमोध्याय। भगीरथ का हिमालय पर तपस्या द्वारा गंगा और महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना। लोमसुवाच सतु राजा महेश्वास चक्रवर्ती महारथ बभूव सर्वलोकस्य मनोनयन नंदन। लोमस जी कहते हैं, राजन महान धनुर्धर महारथी राजा भगीरथ चक्रवर्ती नरेश थे। वे सब लोगों के मन और नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले थे। स सुश्राव महाबाहु कपिलेन महात्मना पितृणाम निधनम घोरम अप्राप्तिम त्रिदिवस्य च स राज्यम सचिवेन्यस्य हृदयेन विधूयता। जगाम हिमवत् पार्श्वम तपस्तप्तम नरेश्वर। नरेश्वर, उन महाबाहु ने जब यह सुना कि महात्मा कपिल द्वारा हमारे 60,000 पितरों की भयंकर मृत्यु हुई है और वे स्वर्ग प्राप्ति से वंचित रह गए हैं, तब उन्होंने व्यथित हृदय से अपना राज्य मंत्री को सौंप दिया और स्वयं हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए प्रस्थान किया। आराधय सुरगंगाम तपसा दग्ध किल्विषः सोपस्य नरश्रेष्ठ हिमवंतम नगोत्तमम सिंहै बहुविधाकारैः धातुर्यद्भिरलंकृतम पवनालम भी मेघैः परिसिक्तम समन्ततः। नरेश्वर, तपस्या से सारा पाप नष्ट करने वाले करने वे गंगा जी की आराधना करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि गिरिराज हिमालय विविध धातुओं से विभूषित नाना प्रकार के शिखरों से अलंकृत है। वायु के आधार पर उड़ने वाले मेघ चारों ओर से उसका अभिषेक कर रहे हैं। नदी कुंज नितंबैश्च प्रासादैरुपशोभितम् गुहा कंदर संलीन सिंह व्याघ्र निसेवितम्। अनेकानेक नदियों निकुंजों घाटियों प्रसादों मंदिरों से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। गुफाओं और कंदराओं में छिपे हुए सिंह तथा व्याघ्रों से यह पर्वत सदा सेवित होता है। शकुनैश्च विचित्रांगैकूजद्भिः विविधा गिरः भृंगराजैः तथा हंसैः दात्यूहैः जलकुक्कुटैः मयूरैः शतपत्रैश्च जीवं जीवकोकिलैः चकोरैरसीतापांगैः तथा पुत्रप्रियैरपि। भांति भांति के कलरव करते हुए विचित्र अंगों वाले पक्षी भृंगराज हंस चातक जलमुर्ग मोर शतपत्र नामक पक्षी चक्रवाक कोकिल चकोर असितापांग और पुत्रप्रिय आदि इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। जलस्थाने सुरम्येषु पद्मनेभ्यश्च संकुलम सारसानां च मधुरै व्याहृतै समलंकृतम् किन्नरै अप्सरोभिश्च निसेवितशिलातलम् दिग्वारणं विषाणाग्रैः समन्ता धृष्टपादपम् विद्याधरानुचरितं नानारत्नसमाकुलम् विशोल्मणभुजङ्गैश्च दीप्तजिह्वैः निसेवितम् क्वचित् कनक संकासम क्वचित् रजत सन्निभम क्वचित् अंजन पुंजाभ्यम हिमवंतम उपागमत सतूपत्तत्र नरश्रेष्ठ तपोघोरम समाश्रितः फलमूलांब संभक्ष सहस्र परिवत्सरान संवत्सर सहस्रेशु तुगते दिव्ये महानती दर्शयामास तम गंगा तथा मूर्तिमती स्वयं। वहाँ के रमणीय जलाशयों में पद्म समूह धरे हुए हैं, सारसी के मधुर कलरव उस पर्वतीय प्रदेश को सुशोभित कर रहे हैं, हिमालय की शिलाओं पर किन्नर और अप्सराएं बैठी हैं, वहाँ के वृक्षों पर चारों ओर से दिग्गजों के दांतों की रगड़ दिखाई देती है, हिमालय के इन शिखरों पर विद्या धरगण विचर रहे हैं, नाना प्रकार के रत्न सब ओर व्याप्त है, प्रज्वलित जिह्वा वाले भयंकर विषधर सर्प इन गिरि प्रदेश का सेवन करते हैं, यह शैलराज कहीं तो सुवर्ण के समान उद्भासित होता है, कहीं चांदी के समान चमकता है और कहीं कज्जल राशि के समान काला दिखाई देता है। नरश्रेष्ठ भगीरथ उस हिमवान पर्वत पर गए और घोर तपस्या में लग गए। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या में लग गए उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक फल मूल और जल का आहार किया। 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर महानदी गंगा ने स्वयं साकार होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। गंगोवाच किमिच्छामि महाराज मत्त किं च ददानिते तद्रवीहि नरश्रेष्ठ करिष्यामि वचस्तव। गंगा जी ने कहा, महाराज तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्या दूं, नरश्रेष्ठ बताओ, मैं तुम्हारी याचना पूर्ण करूंगी। एव मुक्त प्रत्युवाच राजा हेमवतीं तदा नरीं भगीरथो राजन् प्रणिपत्य कृतांजलिः पितामहामे वरदे कपिलेन महानदी अन्वेषमाणा स्वर्गं नीता वैवस्वतक्षयम् षष्ठिस्ताने सहस्राणि सागराणां महात्मनां कपिलं देवमासाद्य क्षणेन निधनं गताः तेषामेवं विनष्टानां स्वर्गे वासो न विद्यते यावत्ताने शरीराणि त्वं जलेनाभिसिञ्चसि तावत्तेषां गतिर्नास्ति सागराणां महानदी स्वर्गम न महाभागे मत्पितृसगरात्मजान तेषामर्थेन याचामि त्वामहं वै महानदी। राजन, उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने हिमालय नंदिनी गंगा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, वरदायिनी महानदी, मेरे पितामह यज्ञ संबंधी अश्व का पता लगाते हुए कपिल के कोप से यमलोक को जा पहुँचे हैं। वे सब महात्मा सगर के पुत्र थे और उनकी संख्या 60,000 थी। भगवान कपिल के निकट जाकर वे सब के सब क्षण भर में भस्म हो गए। इस प्रकार दुर्मृत्यु से मरने के कारण उन्हें स्वर्ग में निवास नहीं प्राप्त हुआ है। महानदी, जब तक तुम अपने जल से उनके भस्म हुए शरीर को सींच नहीं दोगी तब तक उन सगर पुत्रों की सद्गति नहीं हो सकती। महाभागे, मेरे पितामह सगर कुमारों को स्वर्ग में पहुंचा दो। महानदी, मैं उन्हीं के उद्धार के लिए तुमसे याचना करता हूँ। लोमसुवाच एतत्श्रुत्वा वचो राज्ञो गंगालोकनमस्कृतः भगीरथमिदं वाक्यं सुप्रीता समभाषत। लोमस जी कहते हैं, राजन, राजा भगीरथ की यह बात सुनकर विश्ववंदिता गंगा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे इस प्रकार बोली, करिष्यामि महाराज वचस्तेनात्र संशयः वेगं तु मम दुर्धार्थम् पतंत्या गगनाद्भुवम्। महाराज, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, इसमें संशय नहीं है, परंतु आकाश से पृथ्वी पर गिरते समय मेरे वेग को रोकना बहुत कठिन है। न शक्तस्त्री सुलोकेषु कश्चिद्धारयितुं नृपम् अन्यत्र विविधश्रेष्ठा नीलकंठान महेश्वरात्। राजन, देवश्रेष्ठ महेश्वर नीलकंठ को छोड़कर तीनों लोकों में कोई भी मेरा वेग धारण नहीं कर सकता। तम तो शय महाबाहो तपसावर तम भरम स तो माम प्रत्युताम देव शिरसाधारयिष्यति। महाबाहो, तुम तपस्या द्वारा उन्हीं वरदायक भगवान शिव को संतुष्ट करो। स्वर्ग से गिरते समय वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण करेंगे। स करिष्यति ते कामं पितृणां हितकाम्ययां तपसाराधितः शंभुर भगवान लोक भावनः। विश्वभावन भगवान शंकर, तपस्या द्वारा आराधना करने पर तुम्हारे पितरों के हित की इच्छा से अवश्य तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। एतत् श्रुत्वा ततो राजन् महाराजो भगीरथः कैलासं पर्वतं गत्वा तोषयामास शंकरम् तपस्तिभ्रम उपागम्य कालयोगेन केनचिन। राजन, यह सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने तीव्र तपस्या करके कुछ समय के बाद भगवान शंकर को प्रसन्न किया। अग्रणाच वरम तस्माद् गंगाया धारणे नृप स्वर्गे वासं समुद्दिश्य पितृणां स नरोत्तमः। नरेश्वर, तत्पश्चात गंगा जी की प्रेरणा के अनुसार नरश्रेष्ठ भगीरथ ने अपने पितरों की स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से महादेव जी से गंगा जी के वेग को धारण करने के लिए वर की याचना की। इति श्री महाभारत वन परमणे तीर्थयात्रा परमणे लोमस्तीर्थयात्रायाम अगस्त्योपाख्याने अष्टाधिक शततमोध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ।